Послання апостола Павла до Филимона. Розділ перший. Павло, в'язень Христа Ісуса, та брат Тимотей Филимонові, любому нашому співробітникові, і сестрі любі Апфії та Архипові, нашому товаришеві боротьби, і твоїй домашній церкві. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму повсякчас, згадуючи тебе у своїх молитвах, бо чую про любов твою і віру, що її ти маєш супроти Господа Ісуса і супроти всіх святих. Щоб спільність твоєї віри стала діяльною у спізнанні всякого добра, що є між вами заради Христа. Велику я мав радість і втіху з твоєї любові, бо ти, брате, дав відпочити серцям святих. Через те я, хоч і маю повну в Христі сміливість тобі наказувати, що маєш робити, все ж таки волію тебе просити в любові. Я, Павло, старий вже, а тепер ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про мого сина, що його породив у кайданах, про Онисима, що колись тобі був непотрібний, тепер же і тобі, і мені вельми потрібний. Я його тобі повертаю, а ти його прийми, він бо моє серце. Я хотів його затримати біля себе, щоб він замість тебе служив мені в кайданах Євангелії. Та без твоєї згоди я нічого не хотів робити, щоб твоє добродійство не було наче з примусу, лише добровільне. Можливо, що він на те лиш відлучився на час від тебе, щоб ти прийняв його навіки. І вже не як слугу, але більше, ніж слугу, як брата любого, яким він є особливо для мене, а ще більше для тебе. І то тілом, і в Господі. Отож, якщо мене маєш за друга, прийми його, немов мене самого. Коли ж він тебе чимсь покривдив, чи тобі щось винен, то це зарахуй мені. Я, Павло, написав це моєю рукою. Я тобі сплачу, того тобі не згадуючи, що ти самого себе мені винен. Так воно, брате. Я так хотів би мати в Господі цю послугу від тебе. Заспокой у Христі моє серце. Пишу тобі в повній надії на твою слухняність, певний, що зробиш понад те, що прошу. А також приготуй мені помешкання, бо надіюсь, що завдяки вашим молитвам буду дарований вам. Вітає тебе Епафр, мій товариш неволі у Христі Ісусі, Марко, Аристарх, Димас і Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим духом. Амінь.